Igen. Aha, Róma 9. Csak... Lehet, hogy onnan van idézem. Ja, de csak gyorsan kell olvasni. Jó. Onnan nem fogunk olvasni, csak mondom, hogy onnan van, de nem fogjuk olvasni. Csak az, hogy elég sok, mert a 30-es versig fogunk menni. Szia, haj! TBC-s van. És büdös van. Büdös. Ott lehet szárítani. Helyi hangos nézkedem. Kicsit is lehet, hogy a hangjelent is fokul. Erre kell fordítani. Gyuszi, Berci, megkérhetlek, hogy odaüljetek, ne ide. Jó, köszi. Hát, mint látjátok, megnőtt a terem. So, as you see, we expanded the room. Hála az Úrnak. Praise God. A Róma 9-et fogjuk folytatni. Tudom, nem volt átvezetés a kettő között, de Róma 9. So today we will continue at Romans 9. I know there was no bridge between the two chapters, but today we will study Romans 9. Egy nagyon izgalmas részéhez érkeztünk ismét a római levélnek. So again we got to a very exciting part of Romans. Az első 8 fejezetben arról beszélt Pál, hogy mennyire nagy szüksége van az embernek Isten kegyelmére. In the first 8 chapter Paul talked about how much we are in need of God's grace. Hogy mennyire nagy szükségünk van arra, hogy ő megváltson bennünket, kimentsen bennünket abból a helyzetből, amiben vagyunk. How much we need him to save us and to redeem us from the situation we are in. És Pál meg is mutatta azt, hogy valóban ezt meg is tette Krisztus munkáján keresztül. And Paul showed us that he indeed did this through the work of Christ. És teszi ezt nap mint nap a Szentlélek munkáján keresztül. And he still does it every day through the work of the Holy Spirit. És azzal fejeztük be a 8-as verset, hogy Isten csodálatos szeretetével, azt mondjuk a 38-as verstől, hogy meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. So we finished chapter 8 with the last two verses, which said, For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Éppen ezért minden fölött diadalmasak vagyunk. Therefore we are victorious above everything. De mégis itt Pál a 9-es fejezetben azt mondja, hogy igazat mondok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Yet Paul goes on saying in chapter 9, I tell the truth in Christ, I'm not lying, my conscience also bearing me witness in the Holy Spirit, that I have great sorrow and continual grief in my heart. Vajon mi lehet az, ami ennyire megszomorítja Pált? Nem tudja elmondani jobban, hogy tényleg igazat mondok, hogy nagy és folyamatos ez a mélység, ez szomorúság bennem. So what is the thing which makes Paul to have this sorrow, this great sadness in him? Miért mondja ezt, mikor olyan dicsőségesen elmondja, hogy meg van győződve róla, hogy Isten szeretetétől semmi nem választhat el minket? Why does he still say this when he's so convinced just few verses before that nothing can separate us from the love of God? Hiszen olyan megerősítő az, hogy Isten szent lelke az, aki átformál bennünket, reményt és új életet tud adni nekünk. It's so comforting that God's Spirit is the one which transforms us and gives us hope and new life. Hogy megmentett engem ebből a nyomorult helyzetemből, hogy küzdködtem, törekedtem, de egyszerűen képtelen vagyok tökéletes lenni, képtelen vagyok olyan lenni, mint Isten. And he saved us from this misery situation that I'm just trying, I'm making all the efforts, but I'm unable to save myself. Belefáradtam abba, hogy jót tegyek, belefáradtam abba, hogy jó keresztény legyek. I'm tired of doing good things, I'm tired of being a good Christian. És ott van a Szentléleknek a gyönyörű munkája. And there we see the beautiful work of the Holy Spirit. Mindenre megvan az oka Pálnak, hogy vidám legyen. Paul has every reason to be happy. Mégis ott van egy mélységes, folyamatos szomorúság bennem. Yet there is this constant sorrow in him. Most azt mondja a hármas versben, hogy ez az oka a szomorúságának, hogy mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akié a fiúság, a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek, akiéké az ősatyák, akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten minden felett. So he tells us the reason for his sadness in verses from 3 to 5. For I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren, my countrymen according to the flesh, who are Israelites, to whom pertain the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the service of God and the promises, of whom are the fathers and from whom, according to the flesh, Christ came, who is over all the eternally blessed God. Fájdalmát, szomorúságát Pálnak az okozta, hogy az izraeliták, az ő népe elfordult Krisztustól, nem ismerték el Jézust, mint Messiást. The reason for his sadness was that the Israelites turned away from Jesus. They didn't know Christ, the Messiah. És ez az, amit ő gyötörte. Ott volt benne ez a fájdalom, hogy bár itt van, ő tudja, hogy keresztényként Isten lelke átformálja. Ő tudja, hogy nem szakíthatja el semmi Isten szeretetétől. De amikor ránézett azokra, akik nem ismerték Isten, akkor fájt a szíve. This pain just kept torturing him because he knew that although he knew that nothing can separate him from the love of God, as he looked at the Israelites, then he saw that they don't know God and they don't know this. So he was just in pain. Egyszerűen odáig jutott, hogy azt mondta, hogy ha lehetne, akkor ő odaadná az üdvösségét. Ha lehetne, akkor ő elszakadna Krisztustól, csak azért, hogy az ő népe üdvösségre jusson, hogy az ő népe is személyesen ismernék Krisztust. So he said, actually he said that if he could, he would give up his own salvation so that his own nation would get to know Christ. Ugyanaz a szíve és komolyság volt emögött, mint ami ott volt Mózesben. And he had the same heart as Moses did. Amikor imádkozott az Úrhoz, hogy inkább engem törölje, csak a népemen legyen irgalmad, Istenem. We saw this when Moses was praying that Lord wipe me out but give mercy on your nation. Vagy Jézus Krisztus, aki tényleg fölvette az átkot helyettünk. Or even Jesus Christ who indeed took upon all the curse instead of us. Pálban ott volt ez a mélységes szeretet a népe iránt és a vágy, hogy bár megismernék ők is Isten szeretetét. So Paul had this deep love towards his own nation that wishing that the people would get to know the love of Christ. És ott volt benne ez ami hajtotta előre, hogy bár szabadulnának meg abból a nyomorúságos küzdelemből, ami során megpróbálnak Istennek tetszeni, megpróbálnak Istennek felelni. And this compassion was just pressing him, wishing that they would be freed from this constant effort to please God. Pál nem azért volt szomorú, mert megkövezték. Paul wasn't sad because he was stoned. Nem azért volt szomorú, mert hajótörésekben volt, vagy átkozták, vagy nem ezek voltak azok a dolgok, amik megszomorították. He wasn't sad because of being shipwrecked or cursed. No, these were not the things which made him sad. Gondolkoztunk azon tegnap, hogy mi lett volna, ha Pálnak lett volna felesége ebben az időszakban. We just thought about this yesterday. What if Paul had a wife in this season? Hogy mit mondott volna a felesége neki, mikor hazajön? So what do you think his wife would have told him when he gets home? Már megint hol voltál? Where have you been again? Már megint véresen jöttél haza. Again you came home bloody. És már megint megköveztek. Did they stone you again? És nem tudjuk, hogy mi lett volna, de hát nem ezek a dolgok zavarták. And of course we don't know if these things could have happened, but these were not the things bothering Paul. Nem, pedig ezek azért elég olyan dolgok, amik engem őszintén zavarnának. But yeah, these are things which would actually bother me, to be honest. Nem, őt az zavarta, hogy vannak emberek, akik el vannak választva, és még mindig abban nyomorúságos helyzetben vannak, hogy próbálnak és gyötrődnek az életükből valamit kihozni. No, he was more disturbed by knowing that there are people who are still separated from God and they make all these efforts to make purpose in their lives. És még mindig nem ismerik Isten szeretetét. And they still don't know the love of God. Spurgeon erre azt mondta, hogy ha vannak problémák az életedben, akkor töltsd meg a szívedet a legnagyobb problémával. Spurgeon said that if you have problems in your life, then fill your heart with the biggest problem. Hogyha vannak dolgok, amik zavarnak téged és elszomorítanak, akkor töltsd meg a szívedet azzal a valamivel, ami leginkább zavarhatná a szívedet. If there are still things which make you sad, then just focus on the very thing which bothers your heart the most. Az pedig az, hogy másokat elvezess a Jézussal való kapcsolatba. And that is to lead others to a relationship with Christ. Mert ez a leg fájdalmasabb és leggyászosabb dolog, hogy olyan sokan vannak, akik még mindig abban nyomorúságos helyzetben vannak, hogy nem ismerik Jézust. Because this is the most painful thing, that there are so many people still in this miserable situation that they don't know Christ. És Spurgeon azt mondta, hogy ha ez van a szívedben, akkor nem fog zavarni az, hogy ki mit mond rólad. And so Spurgeon said that if this is on your heart, then you won't care what people say about you. Mondjuk, hogy valaki nem úgy nézett rád, ahogy szeretted volna. Or people not looking at you the way you wanted them to look vagy at nem you. Úgy jött össze, amit szerettél volna. Or when things don't go the way you want them to go. Mert hogyha ez az írás dolog ott van, és vissza előre, hogy ez a legnagyobb fájdalmam, hogy nem ismerik az emberek Jézust, akkor ezek mind elhomályosulnak mellette. If this biggest pain just presses on your heart, then everything else will just fade away. Miért beszél Pál itt az izraelitákról? Miért beszél az ő népéről? So why is Paul talking here about his people, the Israelites? Ez nagyon fontos megértenünk, mert hogyha emlékeztek, az izraeliek rengeteg ígéretet kaptak. It's very important for us to understand, because if you remember, the Israelites got many promises. Listázza, hogy mi minden előnyük volt a négyes versben. A fiúságot kapták, a dicsőséget, a szövetséget, a törvényadást, az istentiszteletet és az ígéreteket. He lists here all the promises they got. They got the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the service of God and the promises. És mindezek fényében még inkább szomorúbb az a tény, hogy nem ismerik Jézust. In the light of all this, the fact that they don't know Jesus is even more sad. Hatalmas előnyük volt az összes többi néphez képest, és mégsem ismerték fel Jézust, mint megváltót. They were at great advantage compared to all the other nations, yet they didn't know Christ as their savior. Ez még inkább tragikusabbá teszi az egészet. So this just made the whole situation even more tragic. És erről azért fontos beszélni, mert hogyha Isten az izraelitáknak ilyen ígéreteket adott, és úgy tűnik, mintha nem jött volna össze, akkor hogy bízzak én azokba az ígéretekbe, amit Isten nekem ad? And it's very important to talk about this, because if we look at the Israelites who got all these promises, yet it seems that things didn't really work out with them, then how can we trust on God's promises? És lehet, hogy most ez senkibe ez a kérdés fel nem merül, de amikor Pál írta ezt a levelet, nagyon sok zsidó ott élt köztük, és ez sok emberbe felmerült ez a kérdés. So maybe you don't think about this, but back at that time, as Paul was living among these Israelites, many Jews had the same questions. Az emberek néztek, és ha az izraeliknek adott ígéret nem jött össze, akkor most, amit te nekünk ígérsz, Pál, az biztos, hogy összejön. So other people might have thought that, okay, if all these promises didn't work out for the Israelites, then how can we believe that it will work out for us? És szó nincs arról, hogy minden izraeli elutasította volna Jézus, mint messiást, hiszen itt van Pál, ő maga is elfogadtam. And it's not about that every Israelite rejected Christ, because we see even Paul himself, he accepted Christ. De Izrael népe, mint egész, elfordult Jézustól. But the nation as a whole turned away from Jesus. Itt Pál kihangsúlyozza az ötös vers végén, hogy Jézus Krisztus közülük származik tesz szerint. So Paul emphasizes in verse 5 that Jesus Christ is one of them according to flesh. Nem csak az ősatyák, a proféták voltak az izraeliták, hanem Jézus is tesz szerint közülük származik. Not only the fathers, the prophets were Israelites, but Christ comes from them according to the flesh. De azt mondja, aki Isten mindenek felett, áldott legyen mindörökké. Amen. And then he says, who is over all the eternally blessed God. Amen. Ez Pálnak az egyik legvilágosabb kijelentése arról, hogy Jézus Krisztus Isten. This is one of the clearest announcements of Paul about Jesus Christ being God. És igen, Jézus Krisztus teljesen ember volt. And of course Jesus Christ was fully human. És teljesen Isten. And fully God. Az istensége mellé felvette az emberi létet. Besides being God, he also took up a human being. És azt mondja, hogy Jézus Krisztus Isten. And he says Jesus Christ is God. Nem egy nagyszerű tanító, nem egy tanácsadó, nem egy pszichológus. He's not a great teacher, a counselor or a psychologist. Nem egy ilyen megfoghatatlan erő, aki erőt ad. Or this untangible power who will give you power. Nem ilyen megfoghatatlan szeretetérzés. It's not this feeling of love which you cannot really grasp. Nem, Jézus Krisztus az Isten. No, Jesus Christ is God. És azt mondja Pál, hogy ezért fáj a szívem, mert ezt nem látja a népem. So Paul says that's why my heart aches because my nation doesn't see this. És milyen tragikus ez, mikor minden ígéret és minden profécia beteljesült, tudtak róla, látták, és mégsem ismerik el Krisztust Istennek. And it's so tragic when all the promises and prophecies are fulfilled yet they don't accept Christ. A továbbiakban itt Pál három fejezeten keresztül arról fog beszélni, hogy ez Isten terve szerint volt. Yet in the next three chapters, Paul is going to talk about how all this is according to God's plan. Benne volt Isten tervébe az, hogy eljön az az idő, amikor az zsidók többségében nem látják Jézust Istennek. God's plan involved all this, when involved that most of the Jews won't see Christ as God. De Isten terve azt is tartalmazza, hogy egy nap fogják látni, ez a nemzet is fogja látni, hogy Jézus Isten. But God's plan also involves that one day they will see with all the other nations they will see that Jesus is God. És éppen ezért biztonsággal lehetünk afelől, hogy Isten ígéretei valóban beteljesednek. Therefore we can trust that God's promises will be fulfilled. És ezzel is kezdi Pál legfontosabbként a hatos versből, hogy de ezt nem úgy értem, mintha Isten igéje erejét vesztette volna. And as the most important thing, Paul starts verse 6 with this statement. But it's not that the word of God has taken no effect. Mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, aki az ő utódai, hanem, amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. For they are not all Israel who are of Israel, nor are they all children, because they are the seed of Abraham, but in Isaac your seed shall be called. Azt mondja Pál, hogy félre ne értse senki, mert az Istennek adott, Isten az Izraelnek adott ígéreteit, azt Izraelnek adta. So Paul says, don't get this wrong, because God, the promises God gave to Israel were meant for Israel. De Izraelben nem tartozik bele mindenki, aki izraelitának nevezi magát, izraelita leszármazott. But the term Israel doesn't contain everyone who claims to be Israelite. Hasonló dolgunk van a keresztény kifejezéssel ma. And it's same as the expression Christian today. Az izraelita, az Izrael, azt úgy is lehet fordítani, hogy Isten által vezetett, Isten által irányított. The term Israel can also be translated as led by God or governed by God. És itt azt mondja Pál, hogy nem mindenki, aki izraelita, Isten által vezetett, vagy Isten által irányított. So Paul says here that not everybody who is Israelite is governed by God. Azok, akik Isten által vezetettek és irányítottak, azok természetesen mind élvezik Isten ígéreteit és áldásait, akik nem, azok nem. Of course those who are led by God, they all enjoy the blessings and promises of God, but those who are not led by him, they don't. Ez ugyanaz, mint a keresztény szó, hogy csak azért, mert valaki kereszténynek hívja magát, nem biztos, hogy Krisztus valódi követője. It's exactly the same as the term Christian. Just because somebody calls them Christian, it doesn't mean that they follow Christ. Itt hozza a példát, hogy aki Izsáktól származik, azt fogja utódnak nevezni. So he brings an example here saying that in Isaac your seed shall be called. De Ábrahámnak voltak más gyermekei is. But of course Abraham had other children as well. Csak ők nem az ígéret gyermekei voltak. But they were not the children of the promise. Mondja is a 8-as vers, hogy vagyis nem a test szerinti utódok, nem a testi származás szerinti utódok az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Mert az ígéret szava ez, abban az időben visszajövök, és fia lesz Sárának. De nem csak ezt az esetet lehet említeni. This is exactly what he says from verse 8, saying, that is, those who are the children of the flesh, these are not the children of God, but the children of the promise are counted as the seed. For this is the word of promise, at this time I will come and Sarah shall have a son. But this is not the only case to be mentioned. Az izraeliták komolyan azt hitték, hogy még Jézus idejében is azt tanították, hogy Ábrahám ül a pokol kapuja előtt, és nézi, hogy ki megy be. The Israelites seriously believed that even in at this time they thought that Abraham is sitting at the gates of hell and he is watching who's entering. És hogyha véletlen a zsidó leszármazottak közül valaki a pokolba megy, akkor átirányítja, hogy nem neked, nem itt a helyed, neked a mennybe kell menni, mert te izraelita vagy. And so if he sees someone who is an Israelite or a descendant of an Israelite, then he will just redirect the person saying that, oh, you should go to heaven because you're an Israelite. Tényleg komolyan gondolták azt, hogy a test szerinti leszármazásuk biztosítja nekik a lehetőséget, hogy a mennybe menjenek. They were seriously thinking that that being Israelite by flesh will ensure them going to heaven. De Pál azt mondja, hogy szó sincs erről. But Paul says no, this is not the case. Azt mondja, hogy ez az ígéret fiaira vonatkozik, akár test szerinti utódokra, akár azokra, akik hisznek az Istennel való személyes kapcsolatba, azokra vonatkozik, de ez nem test szerinti leszármazás. No, he says that this promise is for the sons of promise, whether it's a mindegy, hogy tesz szerint, vagy valaki hisz az Úrban, úgy az ígéret fiam, lényeg az, hogy... So it doesn't matter if somebody is the son of promise according to flesh, or by believing God. Ti értettétek, vagy csak Lidi nem? Jó. Jó. Még egyszer. Szóval hiába születsz Ábrahámtól, nem mész a mennybe ettől. Jó? So just because you were born of Abraham, you won't go to heaven. Még egy egyszerű dolog. A mennyben nincsenek unokák. One more simple thing. There are no grandchildren in heaven. Csak gyermekei vannak Istennek. Unokái nincsenek. God only has children. He doesn't have grandchildren. Ez azt jelenti, hogy ha újjászületsz és hiszel a benne való személyes kapcsolatba, akkor az ő gyermeke vagy. It means that if you were born again and you believe in the personal relationship with him, then you are his child. De az én gyerekeim ettől még nem fognak a mennybe kerülni, hogy én újjászülettem. But my children won't go to heaven just because I was born again. Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei. So God doesn't have grandchildren, only children. Jó, ez izraeliek, és azt mondja, az ígéret az mindenkire vonatkozik, aki hisz. So this is what Paul says, that the promise is for everyone who believes. Ezt nem lehet örökölni. You cannot inherit this. Másik példa, amit mond, hogy nem csak Ábrahámot emlegessük, azt mondja, lehet Jákobot meg Ézsaut is emlegetni. The other example he brings, so that he won't only mention Abraham, he brings an example about Jacob. Azt mondja, hogy de nem csak ezt az esetet lehet említeni, hanem Rebekájét is, aki helytől fogant, ami atyánktól, Izsáktól, még ugyanis meg sem születtek a gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy az Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, ne a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek. úgy, ahogy megvan írva, hogy Jákobot szeretem, Ézsaut pedig gyűlöltem. And not only this, but when Rebecca also had conceived by one man, even by our father Isaac, for the children not yet being born, nor having done any good or evil, that the purpose of God according to the election might stand, not of works, but of him who calls. It was said to her, the older shall serve the younger. As it's written, Jacob I have loved, but Esau I have hated. Itt hozza Jákobot és Ézsaut példaként. So he brings Jacob and Esau as an example. És, ha csak ennyit mondana, akkor gondolhatnánk azt, hogy hát persze, mert hát, és hát igen, tehát a cselekedeteik alapján értjük, hogy miért döntött így Isten. And if this was the only example he would have said, then we could say that yes, we understand why God decided this way based upon their deeds. De azt mondja Isten, hogy nem, még meg se születtek, már akkor mondta Rebekának, hogy a kisebbiknek fog szolgálni a nagyobbik. No, but it says that even before they were born, he already told Rebecca that the older shall serve the younger. És azt mondja Pál, hogy ez azért volt, mert Istennek volt egy kiválasztáson alapuló elhatározása. 11-es vers. And so he says that it happened so because God had a purpose according to election. Volt egy célja Istennek. God had a purpose. Ezzel volt egy célja Istennek, hogy kiválasztotta Jákobot. By choosing Jacob, God had a purpose. És ez a cél még azelőtt eldöntötte Isten, még mielőtt tehettek volna jót vagy rosszat. And this purpose was defined before they had a chance to do good or evil. Ez nem olyan volt, hogy Jákob meg Ézsau bizonyított Istennél, hogy na, ki mit tesz le az asztalra, és akkor azután Isten kiválasztja az egyiket, hogy a céljainak megfelelően tudjanak együttműködni. It wasn't a competition between the two where they had to prove themselves to God and then based upon their performance God will choose which one to cooperate with. Hanem egyszerűen Isten átgondolta alaposan a dolgokat, és azt mondta, hogy nekem van egy célom, és ez szerint azt határozom, hogy akkor Jákob lesz az, akinek a szövetségi ígéreteket továbbadom, és nem Ézsau. No, it was more like God thought about all this, and then he decided that because he will have a purpose, then it will be, because of the purpose, it will be Jacob, he will give the things, and not to Esau. És korábban is megmondta azt, hogy a nagyobbiknak fog szolgálni, tehát a kisebbik, tehát a nagyobbik fogja szolgálni a kicsit, tehát Ézsau Jákobot. So he said it even earlier, that the older shall serve the younger. És később meg azt mondta, hogy Jákobot szeretem, Ézsaut gyűlöltem. And then later he said that Jacob I have loved, but Esau I have hated. És ezzel a mondattal nekem nagyon sokáig problémám volt. And I had a problem with this sentence for a long time. Mi az, hogy Ézsaut gyűlöltem? Hogy mondhat Isten ilyet egy emberről, akit ő teremtett? How can God say that Esau I have hated? How can he say this about someone he created? Mindaddig, amíg meg nem néztem a Bibliát. I had a problem with this until I actually looked it up in the Bible. És nyugodtan ne is olvashatod az 1 Mózes 33-36-os fejezeteket, és nézd meg, hogy élt Ézsau. And you can read Genesis 33 and chapters 33-36 and just look at how Esau lived. Nem úgy tűnik benne, hogy Ézsau egy ilyen elátkozott, csak rossz élete van és nyomorult élete van, mert Isten utálja. Nem ilyen életet élt. He didn't seem to have a miserable, cursed life just because God hated him. Csomó mindene megvolt, egy csomó áldásban élt. He was living in many, many blessings. És itt, amikor Isten azt mondja, hogy Ézsau gyűlölöm, akkor nem azt mondja, hogy utálom őt, mint személyt, hanem a szövetségemet nem neki adom, hanem Jákobnak adom. So when God says here that he hates Esau, it doesn't mean that he hates him as a person. It means more that I will give my covenant to Jacob. És aztán kezdett problémám lenni ezzel a mondattal később is. And then later again I started to have problems with this one sentence. Mert Jákob életét is láttam a Bibliában. Because I saw Jacob's life in the Bible. És a problémám most már nem az volt, hogy Ézsaut gyűlölöm, hanem az, hogy Jákobot szeretem. So my problem became not my problem no longer was that I hate Esau, but I love Jacob. Olvastad már, hogy milyen gyík jelleme volt Jákobnak? Gyík? Igen. Okay. So have you read about Jacob's personality? He was a jerk. És akkor Isten erre azt mondja, Jákobot szeretem. And so God says, I loved Jacob. Na hát, ezzel is volt problémám. So I had a problem with this too for a long time. De aztán megértettem, hogy akkor ilyen alapon, hogy szeretne Isten bárkit. And then I understood that, so how could God love anyone at all? Ha ez lenne az alap. If this was the standard. De nem itt Isten arról beszél, hogy itt nekem volt egy célom, és ez eleve átgondoltam eleve a dolgokat, és úgy döntöttem, hogy ezt a szövetséget Jákobra fogom bízni. But no, God says that I had a purpose and I thought about all this and I decided to give my covenant to Jacob. És ez annyira fontos, amit ez a 11-es vers mond, hogy volt egy elhatározása, egy kiválasztáson alapuló elhatározása, Istennek célja volt ezzel az egésszel. And verse 11 is so important where we read that God had a purpose with all this. Gondolj csak bele, hogy amikor te eljutsz egy elhatározásra. Just think about when you make a decision. Gondolj bele egy nagy elhatározásra, tehát most nem arra, hogy reggelire mit teszek, hanem mondjuk, hogy hol fogok dolgozni, vagy ki lesz a jövendőbelim, vagy ilyesmi. Just think about one of your big decisions, and I don't mean like what am I going to have for breakfast, but when you choose a workplace or when you choose the person you are going to spend your life with. De a lányok maradhatnak a ruhánál, melyik ruhát vegyem meg. Or the girls can remain with the choice of clothes, which one to buy. Mondjuk, hogy melyik fúrót válasszam. And for the guys, which drill to get. Több minden is közre játszik arra, hogy az elhatározásod megszülessen. There are so many things influencing your decision. Átgondolod ezt az oldalát a dolgoknak, azt az oldalát. You think about this side and then the other side of your choice. Hogy ez miért jobb, mint a másik, vagy a másik miért lenne jobb. És alaposan átgondolod, egy csomó mindent figyelembe veszel, míg végre megszülsz egy döntés, és azt mondod, hogy ez lesz az. You take many things into consideration before you make a decision. El tudod képzelni, hogy Isten a mennyben a mindenható úgy hoz döntést, hogy legyen Jákob. Can you imagine that God the Almighty up in heaven makes a decision like, oh, let it be Jacob. És aztán, mikor megszületik, te jó ég, mennyire eltoltam ezt az egészet. And then when he is born, God just goes like, oh my goodness, this was such a mistake. Vagy lehet, hogy az, hogy Jákobnak adta a szövetséget, nem is annyira Jákobtól függött. Or maybe him giving the covenant to Jacob was not dependent on Jacob at all. Hanem lehet, hogy a körülötte élő emberek miatt adta Jákobnak. Maybe it was all the people living around him why he got the covenant. Meg nekem idáig jutott a gondolatom, de hát egy csomó minden más oka lehetett Istennek, hogy miért pont Jákobnak adta. This is how far I got with my thinking, but of course there could have been many other reasons why God decided to give the covenant to Jacob. De még hogyha mi a bűnös természetünkkel, meg erősen limitált agyunkkal is átgondolunk dolgokat, akkor vajon Isten mennyire átgondolt döntéseket és célokat határoz el? If we with all our sinful mind and thinking take time to consider everything before a good decision, how much more God does so? Isten itt úgy döntött, hogy Jákobnak adjam. So God decided to give it to Jacob. Mert Istennek az elhatározásával volt egy célja. Because he had a purpose with his decision. Mi ezt nem feltétlenül látjuk mindig logikusnak. We don't necessarily see these decisions logic. De lehet, mondjuk azért, mert mi nem látunk mindent. But maybe because we don't see everything. Engem nagyon szíven ütött az a gondolat, amikor végre felismertem, hogy Isten soha, de soha nem mondta azt, hogy én értsem meg, hogy ő mit miért döntött. When I finally understood that God never asked me to understand his decisions, it really hit me on the head. Csak annyit kér, hogy higgyek abban, hogy amit ő döntött, annak célja van, és annak jó célja van. He only asked me to believe that whatever his decision is, it has a good purpose. Nem kell megértenem Istent. I don't have to understand God. Ez elég ijesztő lenne, ha érteném Istent. It would be actually very scary if I understood him. Ha azt gondolod, hogy érted Istent, akkor Istennel egy szinten mozogsz. Akkor azt gondolod, hogy te annyira ügyes vagy, és annyira jól átlátod, amit Isten gondol, hogy te magad is már ott jársz. If you think you understand God, it means that you are on the same level with him. A mindenható, végtelen, mindentudó, szerető, mindenütt jelenlévő Istent, én hogy érthetném meg ezzel a kis limitált lényemmel? How could we, with our tiny little brain, understand the almighty, omnipresent God? Sokszor elgondolkozok, hogy vajon a hangyák mit gondolnak rólam. Often I think about what the ants would think about me. Én nem nagyon szerettem homokvárakat építeni, meg ilyesmit gyerekkoromban. I really enjoyed the building sand castles when I was a little child. Bevallom, ennek még nincs vége. And I still do, actually. De régebben mindig néztem, hogy ott vannak a hangyák is, és hogy építettünk nekik házat, meg ilyesmi. De csináltunk vizes árkot is. So we used to build houses and castles from sand for the ants, and we would always build these little canals too. És csak úgy elképzeltük, hogy most jön az árvíz, tudod, egy vödörvíz. And then we always imagined that, oh, now the flood comes, and then we would just bring a bucket of water. Később gondolkoztam, hogy vajon mit gondoltak a hangyák? Mert mi ezt játszottuk, de hogy a hangyák mit gondoltak? And later I started to think, what did the ants think about us? Because for us this was a game, of course. Vagy a játszótéren olyan nagyon régi fák vannak, és a hangyák ilyen tömött sorba vonulnak, és folyamatosan vonulnak. Or at the playground where there are these old trees and there are all these ants just marching in a thick line. Néha egy-egy bicikli átmegy ezen a vonalon. Sometimes a bike would cross this line. És amikor sétálsz, akkor tudod nézni, hogy hova lépsz, a bicikli most így le tudsz ugratni. And then as you're walking you can watch your steps, but when you're on the bike you can just jump across this. Ezt a hangyák hogy értékelik? But what do the ants think about all this? Vajon átlátnak mindent, ami történik körülöttük? Hát nem nagyon. Do they make sense of everything happening around them? I don't think so. Vannak, amiben biztos többet fognak föl, mint mi, de nem látnak mindent. I'm sure there are things they can grasp more of than we do, but I'm sure that they don't just see everything. Valahogy így érzem magamat Istennel kapcsolatban, hogy én nem érthetem, nem láthatok át mindent az ő céljairól, gondolatairól. So this is how I feel about God's decisions and purposes, that I can't know everything about his thoughts and decisions. De egy dologban biztos vagyok, hogy neki van célja mindennel, és hogy ő sokkal alaposabban átgondolja a céljait, mint ahogy én szoktam. But one thing is sure, which is he has a purpose with everything, and I'm sure that he gives much more thinking to his purpose and decisions than I do. És ebben nagyon fontos megértenem azt, hogy Istennek az én életemmel is van célja. And it's very important to understand that God has a purpose with my life as well. Nem csak úgy véletlenül lettem. I didn't just happen to be. És az Úr pontosan tudja, hogy ki vagyok én, mit szeretne velem kezdeni. Tehát nagyon jó elhatározás, nagyon jó céljai vannak. God knows exactly who I am and what he wants to do with me. He has good purposes. És ez egy dolog, hogy nem értem. And it's just one thing that I don't understand them. Isten arra hívott, hogy bízzak benne. God called me to trust in him. Bízzak benne, és legyen meg az a személyes kapcsolat ő velem. To trust in him and to have this personal relationship with him. A 14-es versben arról olvasunk, hogy mit mondjunk tehát. Igazságtalan az Isten. Szó sincs róla, hiszen így szól Mózeshez, könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. In verse 14 he says, what shall we say then? Is there unrighteousness with God? Certainly not. For he says to Moses, I will have mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion on whomever I will have compassion. Igazságtalanság az, hogy Isten valakin jobban könyörül, mint rajtam. Is it unfair when God has more mercy on someone than on me? Maga a könyörülni is azt jelenti, hogy nem kapod meg azt a jogos ítéletet, ami téged illetne. Having mercy means that someone won't get the rightful judgment he would deserve. Tudod, átmész a piros lámpán, és nem kapsz 100,000 forintos csekket. Ez irgalom. Like when you drive through the red traffic light and you won't get a fine of 100,000 forints, that is mercy. És ez Istennek a jogában áll, hogy ki az, aki még jobban könyörül. God has all rights to decide who is the person he will have more mercy on. Tegyük fel azt, hogy mindannyian tartoznátok nekem 1,000,000 forinttal. Let's assume that you all owe me 1,000,000 forints. Jogosan. Rightfully. Lenne szerződésem róla. I would have a contract about it. És akkor mondjuk azt mondanám, hogy akik bal oldalon ülnek, azoknak elengedek 500,000-et. And then I would say that those who are sitting on the left side, they can pay me 500,000 less back. Milyen nagy öröm lenne bennetek, nem? Milyen kedves, elenged 500,000-et. You would be so happy. Just to, you would say how nice he is. He we don't have to pay 500,000. Bár jogosan kellene, de milyen rendes, hogy elengedi. He has all right to have us pay him back, but he is so merciful. És annyira nagy öröm lenne, mindaddig, amíg azt nem mondanám, hogy és a jobb oldalon ülök, ne fizessetek vissza semmit. And it would be a great joy to you on the left side, until I would say, and those on the right side, they don't have to pay anything. Nem annak örülnétek, hogy jaj, de rendes, nekik 1,000,000 elengedett, hanem rágnátok, hogy nekem miért nem? I'm sure you wouldn't be happy for those on the right side saying that, oh, he's so nice, they don't have to pay anything. No, I'm sure your first thought would be, why do I have to pay 500,000? Pedig jogosan mindenki tartozik 1,000,000-val. And then if I think about rightfully, everybody owes me 1,000,000 forints. Akkor most ez igazságtalan, hogy valakinek többet engedek el. So am I unfair having someone pay more and others less? Azt mondja Pál, hogy hát, hogy lenne igazságtalan? So Paul says here, why would it be unfair? Nem tudom, emlékeztek, a Máté 20-ban van egy példázat erről. Jézus kihangsúlyozta, hogy Istennek ez a joga, ez a jogköre, ez teljesen valós és igaz. I don't know if you remember Matthew 20, where Jesus says a parable about it. De van az, hogy ugye elmegy a gazda és keres munkásokat, és annak itt talál reggel, és megegyeznek, hogy aznap mennyi lesz a fizetés a munkáért. Kezet ráznak és dolgozik egész nap az illető. When the farmer goes out and then he hires workers and early in the morning he finds people and they agree about a price and they go to work for him. És akkor eljön a nap vége és megkapja azt, amiben megegyeztek. And then the end of the day comes and everybody receives what they agreed on. Nem túl sok, ennyit kapok, ennyire egyeztünk meg. Not too much, but they get the money they agreed about. De van, akit nap végén szerződtet. But there are some who were hired at the end of the day. És amikor elvégzik azt a még 2 óra munkát, akkor ugyanannyit kapnak, mint azok, akik egész nap dolgoztak. And velük annyiban egyezett meg. And for doing 2 hours of work, they will receive the same amount of money as the ones who were working all day. És mikor ők megkapták a fizetést, and when they were paid. Akkor örültek neki, hát ebbe egyeztünk meg, ezt kaptuk meg. Then they were happy because they knew that this is what they agreed on and this is what they received. Problémája nekik nem is volt, azoknak volt, akik már reggeltől dolgoztak. They didn't have any problem. The problem those had problems who were working from the morning. És a másoknak adott ígéreteket nézegették. And they were looking at the promises given to others. Ez biztos csak a bibliai időkben volt probléma. I'm sure this was only problem at the biblical times. Most mondjuk dolgoznál, megkapod a fizetésed, és nézed, hogy nem túl sok, de ez van a egyesség szerint. Let's say you're working now and you receive your salary and you look at it and you think, oh, it's not much, but this is what we agreed on. És látod, hogy a munkatársad is felveszi a fizetését, és ez övé 10-szer annyi. And then you see your colleague receiving his salary and he receives 10 times more than you do. Biztos örülnél neki, hogy jaj, de jó, hogy ő neki adtak bónuszt. I'm sure you would be happy for him receiving a bonus. Na, mert valószínűleg a bűnös természeted más sugdosna, nem? I'm sure your sinful nature would tell you otherwise. De ez az irigység, ez a gonoszság, ami bennünk van, elfelejtetti velünk, hogy az, hogy Isten kinek mit ad, kinek mit enged el, ez az ő szuverén joga. But this teljesen igazságos. Envious and evil nature makes us forget that it is God's right to decide how much he will give to each person, and he is righteous. Hogy Isten mennyit enged el, az ő jogköre. Ezért nem lehet pedálozni. How merciful God will be and how much less he will let someone pay is absolutely his decision. 17-es vers, mert így szól az írás a fáraóhoz. Éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék a nevemet az egész földön. Ezért tehát akin akar megkönnyörül, akit pedig akar megkeményít. Verse 17, for the scripture says to the Pharaoh, for this very purpose I have raised you up, that I may show my power in you, and my name may be declared in all the earth. Therefore he has mercy on whom he wills, and whom he wills he hardens. Azt mondja a fáraó példáján, hogy nézzük, akit akar Isten, azt megkeményít, aki akar, azon könyörül. By using the example of the Pharaoh, he says, he has mercy on whom he wills, and whom he wills he hardens. Most mielőtt bárki azt gondolja, egy szegény fáraó, nem egyszerűen, tehát az Úr ezt akarta, hogy megkeményítse a szívét, és hát nem tudott mit tenni. Megkeményedett a szívem. Before you would start to think that, oh poor Pharaoh, his heart was just hardened by the Lord and he couldn't do anything about it. Egyáltalán nem ezt látjuk. No, this is not what we saw. Nem azt látjuk, hogy a fáraó annyira szerette a zsidókat, és úgy szeretett volna nekik segíteni. We don't see that the Pharaoh loved the Jewish people so much and he just so wanted to help them. És annyira szerette volna Istent igazán megismerni. And he just so wanted to get to know God. Nem, pont az ellenkezőjét láttuk. Az, hogy Isten megkeményítette a szívét, annyi, hogy Isten azt adta a fáraónak, amire ő vágyott. No, we see the opposite. By God hardening his heart means that God gave the Pharaoh exactly what he wanted. Engedte, hogy a szíve gonosz kívánságát megkapja. He just let he would receive the evil desires of his own heart. És azt mondja Pál, azt mondod erre nekem, hogy akkor miért hibáztat mégis? Hiszen ki állhat ellene az ő akaratának? Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás, hogy miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edény díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja? Verse 19, you will say to me then, why does he still find fault? For who has resisted his will? But indeed, O man, who are you to reply against God? Will the thing formed say to him who formed it, why have you made me like this? Does not the potter have power over the clay from the same lump to make one vessel for honor and another for dishonor? What if God, wanting to show his wrath and to make his power known, endured with much long suffering the vessels of wrath prepared for destruction? Azt mondja itt Pál, hogy most az a kérdésed, hogy akkor hogyan kérhet engem Isten számon, hogyha ő már eleve a terve szerint elhatározta, hogy kinek lesz kemény a szíve, és ki az, aki meg válaszolni fog rá, neki, ki az, akinek kegyelmet ad. So Paul says here, how come God can keep us accountable then, if he was the one who decided who will have mercy and who won't? És azt gondolja itt az ember, hogy tehát én nem tehetek semmit. Isten mondta azt, hogy nekem legyen kemény a szívem. Hát hogy akar ezer számon kérni? So one would think then that there is nothing I can do. It was God's purpose to harden me. So why is he claiming all this on me now? Pál azt mondja, hogy hát hogy akarsz kibújni a felelősség alól? So Paul says here, why would you avoid responsibility? Csak azért, mert Istennek van egy terve és elhatározása, nem jelenti azt, hogy neked nincsen felelősséged. Just because God has a purpose, it doesn't mean that you don't have a responsibility. A te felelősséged pontosan az, hogy Isten tervére válaszolj, hogy Isten tervét kövesd az életedben. Your responsibility is to respond to God's purpose and to follow God's plan in your life. Hogy Istennel együtt működve dolgozd ki azt a tervet, amit ő eltervezett az életedre. that by cooperating with God you would work on the purpose and plan he has for your life. Istennek az elhatározásra, Istennek a terve nem veszi el az emberi felelősséget. God's plan and purpose won't redeem you from your responsibility. Egyébként Pál azt mondja, hogy ez a kérdés egy abszolút tiszteletlen kérdés. Paul said that this question is disrespectful. És olyan, mint hogyha az agyag visszabeszélne a fazekasnak, hogy miért ilyen csészét formáltál belőlem. And it's the same as if the clay would talk back to the potter asking, why did you make this vessel out of me? Azt mondja a 22-es verstől, hogy az Isten pedig nem haragját akarta el megmutatni, és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta el türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek. Vajon nem azért is, hogy megláttassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített? Amilyeneké minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is. So he says, what if God, wanting to show his wrath and to make his power known, endured with much long suffering the vessels of wrath prepared for destruction, and that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy, which he had prepared beforehand for glory, even us whom he called, not of the Jews only, but also of the Gentiles. Isten tényleg azt teszi, amit szeretne. So God really does what he wants to do. De nekünk van felelősségünk a dologban. But we have responsibility in this. Itt amikor azt mondja az ige, hogy pusztulásra készültek a harag edényei vagy harag eszközei, egy szóval nem mondja azt, hogy Isten készítette őket el erre. When the scripture says the vessels of wrath were prepared for destruction, it doesn't say that God prepared these vessels. Sokkal inkább azt mondja Isten, hogy a pokolt azt a sátánnak és a démonainak készítette. No, God says that he prepared hell for Satan and his demons. Nem az embereknek. And not for human. Itt, hogy készültek a pusztulásra, hát az embereknek nem nincs szükségük segítségre ahhoz, hogy a pusztulásra felkészítsék magukat. Human don't need help to get prepared for destruction. Sőt, isteni segítség nélkül csak is abba az irányba tudsz menni. What's more, without the help of God, this is the only direction we can go. Ha Isten nem ment meg, akkor errefele tartasz magadat, a harag edényeként készíted a pusztulásra. Unless God saves you, this is the direction you're heading. You are preparing yourself for destruction as the vessel of wrath. De Isten a vele való kapcsolatra készített. But God prepared you for a relationship with him. De Istennek a szabad döntéseit és elhatározását, terveit felelősséggel kell figyelembe vennünk és válaszolni arra, és követni az életünkben. We have to consider respectfully God's free choices and his purposes, and we have to respond to these with our lives. 25-ös vers azt mondja, hogy Hóseás szerint is ezt mondja, azt a népet, amely nem az én népemnek hívom utána az én népemnek, és azt, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek. És úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol megmondtam nekik, nem az én népem vagytok ti, ott fogják őket az élő Isten fiainak nevezni. As he says also in Hosea, I will call them my people who were not my people, and her beloved who was not beloved. And it shall come to pass in the place where it was said to them, you are not my people, there they shall be called sons of the living God. Itt van Istennek megint az irgalma, hogy bár nem volt az ő népe, mert elfordultak tőle, és Isten tervét, elhatározásait nem akarták követni, és azt mondja, hogy az én irgalmam az az, hogy majd eljön a nap, amikor megfogják. Again, we see God's mercy here. Although this nation was not God's nation because they turned away from him and they didn't want to accept his love, as his mercy we see here that one day he will call them his people. És ebből Isten dicsőségét és szeretetét fogják látni az emberek. And from these people will see God's glory and love. Mert olyan emberek, mint Jákob, aki annyira gyík volt és alattomos volt, egyszer csak jött Isten és megváltoztatta, és Isten által vezérelt lett. Akkor kapta a nevét, hogy Izrael. So even Jacob, who was such a jerk and sneaky, was transformed by God when he touched his life, and this is when he got his new name Israel. És akik Jákobot ismerték, azok ledöbbenve látták, hogy mi történt. And everyone who knew Jacob before were shocked because they didn't know what happened to him. Istennel találkozott, Istennel küzdött. He met God and he fought God. Birkóztak egyet, amíg Jákob oda nem tette magát az Úrnak, és azt mondta, hogy Uram, tiéd vagyok. They were wrestling until Jacob surrendered to God and said that God, I'm yours. És teljesen megváltozott minden. And everything changed completely. Amikor az emberek látják Izraelt, hogy mennyire ellene voltak Istennek, mennyire nyakasak voltak, és nem figyeltek oda rá, és mégis azt látjuk, hogy Isten szereti őket, és kegyelmet ad nekik, akkor nem Izrael dicsérjük, hogy milyen ügyesek, bár én is tudnék ilyen ügyes lenni. When we see Israel, how stubborn they were, turning away from God and His love, and then we also see how merciful God is, that He still calls them His people, and how loving He is towards them. That it's not Israel which will bring the glory, but we will praise God for this. Az ő kegyelme, hogy Uram, milyen nagy a te kegyelmed, hogy az ilyen embereknek is adsz még esélyt. And we will just say that, Lord, your mercy is so great, giving a chance for people like this. Az emberek az élő Isten fiainak fogják hívni őket. And people will call them sons of the living God. Mekkora ígéret. What a great promise this is. Mekkora bizonyíték a Isten kegyelmének és irgalmának ez. And the great evidence for God's mercy and grace. Hogy korán sem azt adja Isten nekik, amit megérdemelnének. God doesn't give them what they would deserve. Hogy azt mondja Jézsaiás a 29-27-es verstől, hogy Jézsaiás pedig ezt hirdeti Izraelről. Ha Izrael fiainak száma annyi volna, mint a tengerfövenye, akkor is csak a maradék üdvözül, mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra szavát a földön. És előre megmondta az Ézsaiás, hogy ha a seregek ura nem hagyott volna magot nekünk, olyanná lettünk volna, mint Sodoma, és hasonlóvá lettünk volna Gomorához. Verse 27, Isaiah also cries out concerning Israel. Though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, the remnant will be saved. For he will finish the work and cut it short in righteousness, because the Lord will make a short work upon the earth. And as Isaiah said before, unless the Lord of Sabbath had left us as a seed, we would have become like Sodom, and we would have been made like Gomorrah. Konkrétan az asszír támadás profétálta ezt Ézsaiás, hogy igen, az Úr meg fogja menteni, és meg is mentette Izraelnek maradékát. At the battle in Assyria, God prophesied this, that he will save the rest of Israel, and he did. De azt mondja, hogy ha nem lenne Isten kegyelme és irgalma, akkor elpusztultunk volna, mint Sodoma és Gomorra. He says, unless the Lord's grace and mercy, we would have become like Sodom and Gomorrah. És hogyha Isten kegyelme és irgalma nem lenne, akkor mi is elpusztulnánk, mert a pusztulásra készítjük magunkat. And unless God's mercy and grace, we would also be destroyed, because we are preparing ourselves for destruction. De Isten kegyelme és irgalma az, hogy lejött és lenyúlt és küldött egy megváltót, egy üdvözítőt, hogy kiragadjon minket ebből a nyomorult helyzetből. But it's God's grace that he reached out for us and he sent a redeemer to save us from this miserable situation. És Istennek nekünk az életünkre is konkrét terve van, egy alaposan átgondolt terve, ami mögött cél van. And God has a plan for our lives and a purpose. És lehet, hogy neked alapvetően van gondod ezzel, hogy Istennek terve van az életedre, mert ez kb. Elfelejted és csak éled a mindennapjaidat. And maybe you have a problem with this, that God has a purpose with your life, because you are just living your life as you want to. Vagy esetleg te céltalannak látod az életedet, és elfelejted ezt az igazságot, hogy Istennek van egy terve, céllal együtt a te életedre. Or maybe you just keep forgetting about this purpose and you live your life purposeless. Van, akinek lehet azzal van gondja, hogy Istennek ez a terve, ez jó. Maybe some have a problem with this plan of God being good. Jó, és irgalommal és kegyelemmel teli. It's good and it's full of mercy and grace. Én csak arra biztatlak, hogy értsd meg, hogy Isten sose kérte, hogy megértsd őt, csak az, hogy higgy benne. I encourage you to understand that God never asked you to understand him, only to trust in him. És nézd meg, a Isten jó és kegyelmes tervét, ott elkezdődött a keresztfán, amikor Krisztust elküldte érted. and just see that God's good and merciful plan has become when he sent Christ and he died for you on the cross. Azt mondta Pál, hogy ha erre nézünk, akkor teljesen biztosak lehetünk abban, hogy ez a terv ez jó és kegyelmes. Paul said, if you look at this, if you look at the cross, then we can be assured that this plan is good and merciful. Mert nem azt kapjuk, amit megérdemelnénk. Because we won't get what we deserve. Hanem az ő szeretetét és kegyelmét, és mindazt a dicsőséget, ígéretet, ami egyedül Krisztusra, egyedül Krisztust illetné. But we'll get his love and the grace and all the glory and promise which would only belong to Christ. Hogyha ha szükséged van arra, hogy erre emlékezzél, és hogy a szívedbe vésd, hogy Istennek van egy céllal meghatározott terve a te életedre, és ez jó, és irgalommal, kegyelemmel teli, akkor az úrvacsora ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy ezt átgondold. So if you need to be reminded of this, if you need to be reminded that God has a purpose for your life and this plan is good and filled with mercy and grace, then taking communion is the best thing to remember this. Ki fogjuk osztani a poharat és a kenyeret, ezt tarts magadnál. We are going to pass out the elements for communion and keep them with you. És arra kérlek, hogy amiközben veszed az úrvacsorát, konkrétan figyelj oda arra, hogy Isten mit mond neked, hogy milyen terve és célja van az életeddel. And I ask you that as you take the communion, listen to God and just listen to what he wants to tell you and he will tell you about the purpose he has for your life. És kérdez, hogy erősítsen meg ebbe a kegyelemmel teli jó tervben téged. And just ask him to strengthen you in this plan of his full of grace. Az úrvacsora mindazok számára van, akik hisznek Jézusban és személyes kapcsolatuk van az Úrral. Communion is for everyone who believes in Jesus and who has a personal relationship with him. Hogyha még nem fordultál el a bűneitől és nem mondtad azt, hogy Uram, én újjá akarok születni és akarok, hogy veled egy személyes kapcsolatom legyen, akkor ne úrvacsorázz velünk, hanem tedd meg ezt. And if you haven't turned away from your sins yet and you haven't confessed them to Jesus and told him that you wanted to have a personal relationship with him, then we ask that you would do it. Hogyha megtetted, akkor szívesen veszük, ha úrvacsorázol velünk együtt, függetlenül attól, hogy milyen közösségből látogatszál közénk. And if you have done so, then we welcome you to take communion with us, regardless the denomination or church you are coming from. Hiszen újjászületni a Szentlélek által, a Krisztussal való kapcsolatra lehet, az ő testébe lehet újjászületni. Because to be born again is only possible by a relationship with Jesus Christ, and it's his body we can be born again into. A mennyben nem lesz külön katolikus menny, meg református, meg evangélikus, meg Golgota menny. Heaven won't have separate sections for the Catholics, for the Reformed, or Evangelical, or even Calvary Chapel. Ez a te felelősséged, hogy Isten tervére, hívására válaszolj és kövesd őt. It's your responsibility to respond to God's calling. Ahogy imádkozunk és eléneklünk egy dalt, gondolj erre és figyelj oda Isten hangjára, hogy mit mond neked személyesen. So as we pray and we take the communion, then think just meditate on this and listen to the voice of God. És mondd el Istennek, hogy mennyire hálás vagy azért, hogy egy ilyen jó tervet eszelt ki neked. And just tell God how thankful you are for this great plan he has for you. És majd utána együtt vesszük magunkhoz az úrvacsorát. And we will take the communion together.